سر مسلم جتا ایلاد اچنا مقادر سہوا تارے مدینے جا نہ سکا ہائے سے حالات نے جکڑا یوں خونے جس کو کل روزہ رکھنا ہو تو وہ لائن میں اگر کہیں گے نا کہ مجھے روزہ رکھنا ہے تو انشاءاللہ اس کو روزے کا ٹوکن سحری کا ٹوکن دیا جائے گا. یہ کہیں گے سحری کا ٹوکن تو نہیں ہے نا, یہ کہیں گے روزے کا ٹوکن, مجھے روزہ رکھنا ہے. کہ بعض صاحب بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ روزہ رکھے نہیں رکھے سحری کر لیتے ہیں, تو اس کو اجازت نہیں ہے, صرف روزہ رکھنے والے کو اجازت ہے. رو رو حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ, حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ, حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ, پھر گم بدے خزرا دکھا, پھر گم بدے خزرا دکھا, پھر گم بدے خزرا دکھا یا رب مصطفیٰ, پھر گم بدے خزرا دکھا, پھر گم بدے خزرا دکھا یا رب مصطفیٰ. کر دے کرم کر دے عطا, کر دے کرم کر دے عطا, کر دے کرم کر دے عطا یا رب مصطفیٰ, حج کا شرف ہو پھر عطا, حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ, دے دے طواف خانہ کعبہ کا پھر شرف, فرما کہ پورا مدعا, فرما کہ پورا مدعا یا رب مصطفیٰ, رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو, رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو, رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو, پی کر کروں تجھ سے دعا, پی کر کروں تجھ سے دعا, پی کر کروں تجھ سے دعا یا رب مصطفیٰ, پی کر کروں تجھ سے دعا, کیا کر کروں تجھ سے دعا یا رب مصطفیٰ, پھر چل مدینہ کا, پھر چل مدینہ کا الہی قافلہ بنے، پھر چل مدینہ کا الہی قافلہ بنے، پھر چل مدینہ کا الہی، چل مدینہ کا الہی قافلہ بنے، پھر چل مدینہ کا الہی قافلہ بنے، پھر چل مدینہ کا الہی قافلہ بنے، فرما کرم بحر رضا، فرما کرم بحر رضا، فرما کرم بحر رضا یا رب مصطفیٰ، فرما کرم بحر رضا یا رب مصطفیٰ، سب اہل خانہ ساتھ میں ہو کاش چل پڑے، سب اہل خانہ ساتھ میں ہو کاش چل پڑے، سوئے مدینہ قافلہ، سوئے مدینہ قافلہ، سوئے مدینہ قافلہ یا رب مصطفیٰ، سوئے مدینہ قافلہ یا رب مصطفیٰ، ساتھ میں نواسیاں اور ان کے والدین، ساتھ میں نواسیاں، ساتھ میں نواسیاں اور ان کے والدین، چل دے مدینہ قافلہ، چل جے مدینے قافلہ، چل جے مدینے قافلہ یا رب مصطفیٰ، چل جے مدینہ قافلہ، چل جے مدینے قافلہ یا رب مصطفیٰ، ساتھ پوتا پوتیاں اور ان کے والدین، ہو ساتھ پوتا پوتیاں، ہو ساتھ پوتا پوتیاں اور ان کے والدین، ہو ساتھ پوتا پوتیاں اور ان کے چل جے مدینے قافلہ یا رب مصطفیٰ، چل جے مدینے قافلہ، چل جے مدینے قافلہ یا رب مصطفیٰ، سب مدنی انعامات کے عامل ہو ساتھ میں، سب مدنی انعامات کے، سب مدنی انعامات کے عامل ہو ساتھ میں، سب مدنی انعامات کے عامل ہو ساتھ میں، سب مدنی انعامات کے عامل ہو ساتھ میں، چل مدینے قافلہ، چل دے مدینے قافلہ یا رب مصطفیٰ۔